باش برنارد حالتونا بعنيت باش لوريتا قول لك يزور لبخشا كمان كرابويا واتواني ما بيشكشي ماريا بكيك بله برس فيغا زور خوش حالة بيت ديو قول لك ويا بقراستي برجينة كروشت مانقا كانا جوزينو بو برجينة كيتر مرة كان جليل بخيوكين بله شوينكا قوريا ها او چيتا مرويكا باشا تشاو مخرنا بو دركم دیوگو او لولیتا ببورا بزارم کردن لولیتا حالاتی مگا مرولیکم لچایوی در کرد اوش الگی براق لشارکی نزیک من حد بوی پی من بله که امرانه اکرین گشتو تا چلگکین بروان پیب که لولیتا بروان بمیب که لولیتا جان بدلنیاییه و هیچ کشگلم جیهانه نتوانه تو خوش بوی دیوگو لولیتا تکای و عمله اه بم بوره دیوگو اوک چه خوشه وید نامه به هیچ کسیگ بیت شارکه و تاسبه شو تیگشتی؟ بله دی گابریل بسر چاو سلاو دیوگو تو با کوه چی استا؟ با کلگی شارکه نزیک من با هنانی مرکان قیناکا دیوگو و دیارا هندی کات کارا کهید ها؟ او باشا باشا و ریابا امشتکی زور باشا دی اگه در بین ای چند قصه که جوانا او بدلنیعی خوشخالا سامانکی فرناندز بیانی لدسی آبیه فرناندز؟ ما بست او پیاو دولمانه کشش مالم او برکوچی دوائی کرد؟ با دلنیعیه و روشی پرسکید بیرما و بیرما؟ لو روشه سر که در ریمان بلا پردر کود او تی گویا بگرین برس فرناندز خیزانی نیا ملککانی بو سپای اسپانیه بید ببورا بلام ملککانی برس فرناندس بو ایوه نابید و تا چی؟ تو بگانه لیره تو کیت؟ من پارێزەری خێزانی بەڕێز فرناندسم و وەکیلی گشتیشم ئەوا وەسیەتەکەیەتی هەموو مولکەکانی بۆ هاوسەرەکەی سارا و هەروەها کچەکەی هان ناجێهێشتووە ئەوە ڕاز نییە ئەو ژنی نێناوە ئەو لەگەڵ ژنەکەی سارا و کچەکەی هانایە ئەژیا پێش ئەوەی بێتە ئەم شارەوە ئەی کوان ئەوان بەڵام من نازانم ئەوان ئێستا لەکوێن ئەبێ بیان دۆزمەوە بیان کەمە خاوەنی ئەم سامانە لە کاتی دیاریکراوی خۆیە ئەی کاتە دیاریکراوەکە چەندە پێم بڵێ شەش مانگ شەش مانگ بەیانی کۆتایی ماوەکەیە بە دیاریکراوی ئێستا زانیم بۆ ئەوە نەخۆشحاڵم نەیتوانی خێزان و کچەکەی فرناندس بدۆزنەوە ئایا ڕیمۆن هەموو موکەکانی بەرز فرناندس دەبات باشە ئێستا تێگەیشتم بەڵام پێم بڵێ بۆ لێرە وەستاون و ڕێگەتان گرتووە ڕەقیب کۆنزالس لە ڕاستیە بۆیە لێرەین بۆ ئەوەی خێزانی فرناندس دەرنەکەوێ ئێوە داوای مولکەکانی بکە دەی بهێڵە تێپەڕن لێرەوە من دڵنیا بووم لەوەی کە ڕیمۆن خەریکی کارێکە دەگوێ با بڕۆین بەم جوانە دنیا تاریکە بێت باشە باشە ساس چی ڕوویاوە پێڵاو ساس وەرە بۆ ئێرە گۆگۆ وەرە بۆ ئێرە خانمەکەم تۆ باشیت سەربازەکان چوادەوریان نیەم لای ئەم ڕووبارە هێرشیان کردە سەرم کە پێم وتن ئەکە ئەچم بۆ سانتاسیکۆ بۆ ئەوی مولکەکانی باوکم دەست کەوێ ئەوە سەربازەکانە تۆ خەم مەخۆ بەرنات هەر ئێستا بڕۆ مەرەکان کۆ کەرەوە بیانهێنە بۆ ئێرە زۆر باشە دیێگۆ کچێکی قژزەردە نەبینی لە دەوری هەژدە ساڵیە بێ نەخێر گەورەم ئێمە ماوەیەکە لێرین کەسمان نەبینیوە لەو جۆرەی کە تۆ ئێڵێیت جەنابی زابت پێشتر لۆلیتا ڕەفزی کردی ئێستا چاوەڕێی کەسێکی ترەکەیت چی هەی سەرباز بە چی پێکەنی ببوورە گەورەم بە هیچ لەوانەیە کەوتبێتە کۆتایی ڕووبارەکەوە لەسەر ئەو پردەی کە تۆ باسیەکەی هیچ هەلێکیکەی نییە بەڵام ئەبێ سەرەتا دڵنیا بین لەوەی کە مردووە بگەڕێن بەدوایە دەی پردەکە پشکنین ئەو قش زەردە لە دەوری هەژدە ساڵە ئابێ ئەتوانین بەهۆی ملوانکە ئاڵتوونیەکەی بیناسینەوە دەست بەجێ بیخەرە بەندیخانە کە دۆزیتەوە دەی بەسەر چاو گەورەم بۆ کچە خۆشەویستەکەم باوکت کارلۆس فرناندسە کەواتە تۆ بەڕاستی کچی ئەویت بەڵێ لەو بڕوایەدا بووم کە مولکەکانی باوکم دەست نەکەوێ کە هەواڵی ئێرەم بیست ئەی بۆچی نا کەسێکی تر دەستی بەسەر ئاگرێت باوک ئەو سامانی کۆ کردەوە دوای ئەوەی جێی هێشتین بەڵام هەتیوخانەکە هەتیوخانە دایکم پێش 15 ساڵ دەستی پێکرد بوو زۆرمان هەوڵیا بەڕێوبەرین بەڵام لە کێشەیەکی دارایی داین تەنانە ناتوانین نانی تەواو بیەین بە مناڵەکان ئەو بۆی میراتێکت دەوێت من هەموو میراتێکم ناوێ بەشی پێویست و پێویستی هەتیوخانەکەم ئەوێ من باش لەوە تێیەگەم هەوڵێم زۆر یارمەتی تۆ بم پەلەمەکە پێویستە بە جوانی بیرکەینەوە ئەبێ بگێنینە ناو شار بەڵام نەبێ سەربازەکان ئاگادار بن خەمە نەبێ بێرنارد من بیرۆکێکی باشم بۆ ئەمە هەیە بیرۆکە ئەبێ بەباشی بیشارینەوە ئەوە ناتوانرێ ببینرێ لێرە سەلامەتترە ئێستا سەری تۆیە تۆ ئامادەیت ئەها جیرفانەکانتان بەتاڵکەن ئەمە هەموو شتەکانتانە بەڵێ ئەمڕۆ زۆتوندی جەنابی ڕەقیب ئەوە پەیوەندی بە تۆەوە نییە بەم بۆنەیەوە ئەو پیاوە چییە ایم یکم جرمان مروخی وکین ام پیاو فیری او مانکات مرکان من لچلگی او کریوا که واتن یروتی پرنابیه لبر چی؟ دا وای لیه برد نکم دیگو اتوانی دو بیانی لیه روتی پر بیه تا او روشه چاور یکا ای خواه جان ایم هیچ درباری مر نزانین او جنابی رقیب شرابشی باش من هیا دواتر پیت این پیت چونه؟ شربت؟ جوانه باشه ما حالتی چی تایبتا بیالت یه پرن دی بیالت یه پرن بسر چاو گودم هی چاور یکا ها چی بو بلا گودم ما بستم تو نیا ما بست من بیگانه هی هی بونه نخوشه بیا خویب شوه و هر وحد شاکتا کشی بسر چاو گورم بلینی اوات ایمه شاکتشی بوگه نهینه و جلی کتر ندوزیه و او بونه نخوشی نبید دوی لبرد نکم هانا لوات بونه که زور نخوش بید گیمهره برنات اتوانم بروم با شارکه بم شاکتا و تگش چی دو گیو او راضی بو پی بلام او بتوایی وای نوت برنات هیچ گمان لکراوی گلیره و تی پر ری و سر باس نخیر تنها کوری خیزانی ویگا تی پر ری گورم تنها دیگو لگل دیگو شوانی منگای کی بگانه هبو چی؟ گونزالس بله گورم چی بوا؟ فرمانم پی کردی هیچ بیگانه اکتی نپره نه نه نه نه کج نبو شوانی منگا بو لگل دیگو هد فیری بخیو کردنی مریب که لگل دیگو یا هیچ شوانه چی منگای لیه نبو کمی لما بر ایمه بینی من چی؟ بتاما واباش را که توم شو لیه رو بید امرو زور شتید پیش کش کردم من زور سپاس دکم تو گنجی که مهربانی صلاح دیگو بخیر به لولیتا تو لیرید بم کات درنگا داویلی کردم باوکی ام شرابت با بینم پیشوی پچمو با مالاوا بیرم کوتاوا بلن میاکا پیشکشی رقیب گونزال سیب کم بلام ام شراب زور نیا با بلام حوکار بو اما بم بونه وا او که با پیتی بناسینم ایناسینی؟ تکای لولیتا با حالا من تیم اگا راستم کرد سلاو خانم من هانم امشتانه چیا؟ ام چیرو که زود دریجه لولیتا ما چیه کرد؟ لبرو چیرو که هی دریجه؟ حالا تیم اگا تکایا سپاس بو اوی که دوزیتا و لولیتا او گابریلا او چی بوا؟ دیگو کو عملوان کاکا بروان پیپ که نزانم و دیار تو آرزوی لیانی زیادتره که یا دیگو او نبسه گابریل بلام دیگو چی بو دیگو بول دجمن حلسو کوتت کرد ببروان خود به هز بوید من مبسم اونی که دجی او کار بکم بروان پیپ که نوی کلم راستا ای بو کچه که دینا ای نوشار او بیوری یل لکوه بو او ازایتی نیه من نم توانی دعوه که رد بکم چی؟ تنانه توش ردی نکی تو اگر کچیشی اوات جوان دعوه یرمتی لطوب کد اگر کچه که تاس بشو در نکود ملککان بو منه بی لبر او ابی دلنیا بید که کچه که حل نید بسر چاو اما استخصه لگل دیو گو بکم چون که قصه لگل او کد نیزانی منی لیم نه ام جارا نتوانم تکایا رقیب گونزاز تکایا تکایا لولیتا اوه چی اکی اوه شرابشی نایبا زور هیلاغ بوم بوی بنهینه که تواو بود بینم برزم نه ام جارا نه تگشتم کواتا دوبار ای بمون بوم علاوا پلا مکا تنها سی خولک سپاس جنابی رقیب دیوگو لولیتا او تو چیه که لیره؟ شش هموش تیکم لبرنارد بیست داوی لبرنکم گمان خرابم لکردی عزیزکم من اتوانم چی بکم تا یارمتی هانا بام جو بگرا هی گال تجار چی تیابینی وا اول من جوان ترا هیوا دارم امرو لسی دارو بن نه خیر آه من زوری سراحتم سپاستکا هیچ نیا لولیتا پیم نالای چیلم همو جلانی زورو اکی تو چاوریکو بیبینا لولیتا خان بروانا اوانا پیویستکا سپاز ماریا بی برنارد با دست پیبکین ملوان که که هانم بره و باشتر لپرکان آماده کهید استا کاتیتی برریز دو پید کجمره کنیوی ماوا ورا جورو گورم اولی ریا وعده کتایی وسید نامکی فرناندز و خریک ورده ورده تواوا بید اما وی تو ببیت شاید گابریل دای بگره رو با پاسوانی بسر چاو برز ویگا خواردنو شرابکی نار گورم او پیاوه ایوه یارمتی من باد خواد نکب باول ناوی برا او انجام تر که پلن من بودن نبی برنارد بمجلانو سروشتی دیاری ترو کزارو براز وانیا تو زور جان در کتوی بمجلانو آه براز اقصانه چه برنارد شرم زهرم متا پنجا خولشی ماوا زورا چی؟ زورو لچویا اواتا شوی نیکوا وان زارز لیره بمینه روا اوات چی رویا اواتا لوی خراکن دای او زور خیره دی شوانم کون هیچ کسی نبایه و جنابی رقیب چی بکنی نفرت تن لیه بیا بروان چی روی علیره ای و باشتر لحوش خوب چی جنابی رقیب بسر چاو سپاس با تو لولیتا پلانکه بسر کتوی اروات زور باشا عربانه گلوه لپش درگاکی دواویا دای دیگو او برو هر سل ایره برو سپاس برنر نفره لدیگو او بایا گرمتر لحو سپاسی بکرد مایا چکر روشت گونزالس او گابریلا هولا این بیوستنم دی تو برو دی خیراکا تو لیره ای؟ او راسته که گورم من نمیویس حال بیم خو کارکی زورو بود تکایا باشا بو چو رویشت لچرگا که روی تکایا بروان پیب که گورم تکایا وک پیموتی سببک زورو بو لوا گیشتم برو دواوا دی دیگو تکایا باورم پیب که گورم تکایا دیکم باورم پیب که تکایا گورم دیگو آه؟ چند ترسنو چی ها مردی اگر لبندین خانه بمای تایتاو چیه تقی کرد زورو دوباره تو ببورم مرزم گابریل من جوانك ما يلقى لهم كتجوانيا أهو دنجتي دو خلاك باشا اي برزان سامانك بو ايما ابيد پاش دو خلاك اموه بناوي هموانا وسپاسان کم هیوادارم لگل ما بن آهنگ بگیرین بم بونه اوا ها اوا چیه آه ای برزان هنه خانم لیره حتا میراته یا سایکی برس فرنادز ور بگریته اوا بیدنگ بزارو بی کشین بسا چو چککت دابنه ریمون لخو بایی ما بزارو هیچ بلگه اگ نیه که کچی فرناندز بی ملوان که که پی نیه اوا بینی تان او خوی وادرخات کچی بید بو اوی سامانه که دست که بید حال ما خلطین پی اگر هاتو ملوان که که پی بید او کاتب رای پی اکید گورم بدل نیاییو باسی چیه که فرمو سیر که چی؟ چند وشه یکی پچوشی رسن نستاوا هیوادر مباشی بخونی دوا بو کچه خوش ویستکم باوکت کارلوس فرناندز او خویتی پیروز بکچه کم محالا خوشحالم ببینید ریمون ابی استامن بروم وازیله نهینن شوینی کونداری ها او چیا هشتا جلکانی نگواری وا تو بلی که بید او زورو راستقی نبود سری اوب که لناو ابم زورو هانا خان براسی نیوی سامانه که به ما بخشی بله نیوکی تری بس بوچا کردنی بارو دوخی هتیو خانه که ببو رادیو گولی خویا باشا من نایبینم لیره او ترسونو که لوانه لشونه که خوش هرد بیتوا نخیر من دلنیام زور ازاین شرکات استا استا وینتو من زورم برسیا برنو بمالاوه